بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد تحميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم نتمي بيت محمد بن عبد الله تنال لينا يتبشيت تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وفبيشو وكتابو كصفة صلاة يمتومي صلى الله عليه وسلم كوانزيا تكبير يعني تكبير تكبيرة الإحرام إلى التسليم مباكا كويشيلية كتوى السلام كأنك تراها كان قوام بونيونا هي صالة. نانا سيما امتومي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صليني كما ملبونيونا ميمي نكصالي. حديث نتاج الإمام البخاري حديث صحابة مالك ابن الحويرث رضي الله عنه تلش لي قصوما مسألة يشيرين نتاتو يعني كيكو تهباري تحريم الصلاة إلى القبور وحرام وقصالي كويلكيا مكبوري نتو لسيما يالي تلو يسيما جويا مسكتي ليو جنوى مكبورين أو مكبوري ليو ويكوا مسكتين نحكم يقصالي كوي مسكتي يعني مكبوري تليونا قولي نبوه كما صالة هزي سويهي na wale wanaosema swala itasihi katika wanaosuhuni wamesema zitasihi swala, lakini aliyeswali atapata madhambi kila kipindi cha swala alichoswali atapata madhambi. Wanasema ahlahuma murrun, Waarabu wanasema maneno hayo ahlahuma murrun, lile ambalo ni tamu katika haya mawili basi lina uchungu, lile ambalo ni tamu katika haya mawili. Ya ima waliosema sala haiswihi na wale waliosema itaswihi lakini anapata madhambi, lile ambalo katika haya mawili waliona kwamba ni tamu murrun, lina uchungu pia. Ukiambiwa sala yako yaswihi alafu apata dhambi, wakubali wewe? Ndio maana wanasema halahuma murrun. Tayeb, leo tunaendelea na kipengele kingine ambayo ni masala ya 24 yenye kichwa cha habari tahrimu almururi baina yadai almusalli walau fi almasjid alharam. Masala ya 24 haya, anasema rahimahullah ta'ala, amesema shekhu wetu al-allama شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى تحريم المرور بين يدي المصلي وحرام وكبيتا مبيلي يمتو أنا يصالي، حرام كبيتا مبيلي يمتو أنا يصالي ولو في المسجد الحرام حتى كامه أنا يصالي أتقوى أنا صالي قد كمسكيت متكوف ومكة. Shekhe hapa ana malengo kuutaja msikiti wa Maka, ana malengo, hakuutaja burebure. Kwa nini hakuutaja msikiti wa Manyema mfano kautaja msikiti wa Maka? Tutaona katika maelezo insha Allah taala. Anasema rahimahullah taala 24 wala yajuzu almururu, na wala haitofaa kupita baina yadayil musalli, mbele ya mtu anayeswali. Idha kana baina yadayhi sutra, ikiwa mbele yake ameweka sutra, huyo anayeswali anaswali kuielekea sutra ile ambayo tulishaizungumzia huko nyuma, tukazungumzia na urefu wake na yale yaliyostajwa na wanawazuoni juu ya masala ya sutra. Wala yajuzu almururu baina yaday almusalli, na wala haifai kupita mbele ya anayeswali, aw anaswali sunna au anaswali faridha. Idha kana baina yadayhi sutra, ikiwa mbele yake huyo anayeswali kuna sutra, mathalan anaswali kuielekea nguzo, baina yake na sehemu yake ya sijida mbele kuna nguzo hapo, sutra yake au ukuta, au kuna mtu amekaa anafanya adhkari zake akawa yuko nyuma yake anaswali kumwelekea huyu mtu aliyekaa, wewe kupita baina ya huyu mtu aliyekaa na anayeswali hapa haifai. Lakini kama huyu mtu aliyekaa ukampita kwa mbele yake sawa, au nguzo ukaipita kwa mbele yake huku sawa, lakini si pale anaposujudu ambapo hukadiliana na nguzo, mahala pale pale paache, usipite hapo. Tumeona vizuri hapa. Wala farqa fi dhalika baina almasjid alharam wa ghayrihi min almasajid, na wala hakuna tofauti, Sheikh anasema wala farqa, wala hakuna tofauti, fi dhalika, katika hilo la kutofaa kupita mbele ya anayeswali, baina almasjid alharam, baina ya msikiti wa Makka, masjid alharam msikiti mtukufu, wa ghairihi, na misikiti mingine, min almasajid, katika misikiti, wa ghairihi, na mengine, min almasajid, katika misikiti. Hakuna tofauti, msikiti wote kama mtu anasali ndani yake anaielekea sutra, usipite mbele yake, msikiti wote. Fakulluha sawaun, kwani yote hiyo iko sawa. Fakulluha sawaun, yote hiyo iko sawa, fi adami aljawazi, ipo sawa katika nini? Fi adami aljawazi, katika kuto kufaa au kujuzu kupita mbele ya mtu anayeswali, yote iko sawa katika hukumu. Liumumi qawlihi sallallahu alayhi wa sallama, wa kuenea kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kauli yake alipoitoa hakuidhibiti mahala fulani, mahala fulani akawa ameiachia hiyo kauli, kauli aliposema imeenea kote. Anasemaje Mtume? Anasema alayhi salatu wassalam, ambayo ni hadithi muttafaqun alayhi, لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. kwenye riwaya min al-ithm, inaweza kawa ni sahihi riwaya kipande hiki au ikawa ni mudraj, ndio maana sheikh akukiweka hapa. لو يعلم المار, لو angalijua mpitaji anayepita, لو يعلم المار, lau angelijua mpitaji, baina yadayi almusalli, mbele ya mtu anayeswali, huyu anayepita akataka kukata hii swala, lau angelijua, madha alayhi, ni yapi mabaya yaliyopo juu yake, angelijua huyu dhima iliyopo juu yake kwa yeye kupita mbele ya anayeswali, lau angelijua huyu, lakana an yakifa 40, ingelikuwa rahisi kwake yeye kusimama siku, kusimama 40, khairan lahu, lakana an yakifa 40, ingelikuwa kusimama 40 khairan lahu, ni bora zaidi kwake yeye, min an yamurra baina yadayhi, kuliko kupita mbele yake. Yani anakusudia almurura bainahu wa baina mawdi'i sujudihi, kupita baina yake huyo mtu anayeswali na baina ya sehemu anayosujudia. Hapo angehitari kusimama 40 kuliko kupita mbele ya anayeswali. Angelijua mpitaji mbele ya mtu anayeswali nini kipo juu yake, basi angehitari akachagua kusimama 40 kuliko kupita mbele ya mtu anayeswali. 40 hapa zikutajwa na 40 nini, kama alivyotaja mpokezi katika upokezi wa hii hadithi. Upokezi wa hii hadithi katika upokezi wake anaitwa Abu Nadri, ambaye ni maula wa Umar bin Ubaidillah, aliyepokea hadithi kutoka kwa Busri ibn Sa'id, na yeye akapokea kutoka kwa Abu Juhayn Abdullah ibn al-Harith ibn Sinna al-Ansari sahaba radiyallahu anhu. Anasema la adri, sijui, aqala 40 yawma, alisema ni siku 40 au shahra au ni miezi 40 au sanatan au ni miaka 40. Sikumbuki amesema lipi katika haya matatu, ni 40 siku, 40 miezi, 40 miaka. Idadi ndogo ni nini hapa? Siku. Wewe waweza kusoma siku 40? Yaani siku idadi ndogo, kwamba tujalie akasema 40 siku. Angelijua anayepita mbele ya niswali nini ndipo juu yake, au kipi kipo juu yake, angehitari yeye mwenyewe kusimama siku 40 bora, ikawa kafara yake kusimama siku 40. Yaani simama siku 40 kuliko kupita mbele ya mtu anaswali kwa sekunde 2 tu au sekunde 1, pap pap ukampita mtu anaswali. Manake haya ni makemeo makali sana, kupita mbele ya watu wanaoswali. Abu Nadhr anasema sijui ameniambia 40 siku, 40 miezi, 40 miaka. Sisi tuchukue idadi ndogo, siku 40, nani ana uwezo wa kusimama siku 40? Wao wamesimama. Hata wale mabodyguard pia hawawezi, ambao ni watu maalum wametreniwa, hawawezi kusimama siku 40. Hawawezi, hawana uwezo, sababu wao ni wanadamu, wanajiliwa na yale yanayowajia wanadamu katika uchovu na katika kila kitu, haja. Hawezi wanasimama 40 pale, kabla kabano na haja. Waambie wewe si umetreniwa, simama. Tumeelewana vizuri? Amesema shekhe hata msikiti mtukufu. Yaani kwa nini kautaja msikiti mtukufu? Wana nini mpaka kautaja msikiti mtukufu? Ameona nini Sheikh Albani rahimahullah? Ameziona kauli za baadhi ya fuqaha, baadhi ya fuqaha wanawazuoni wa fiqhi, kwamba wanasema tutatoa ile misikiti ambayo ina mkusanyiko mkubwa, ina mikusanyiko mikubwa ya watu kama vile msikiti wa Maka. Kwa nini? Sababu kuliendea hili jambo la kuweka sutura alafu mtu asipite mbele yako ni gumu, hasa katika misimu ya hija na umra, lukuki ya umma, mamilioni ya watu wako pale. Leo uswali katika sutra alafu mtu asipite hapo mbele yako, na akipita umzuilie, ili ni gumu. Maka waweza mkapanga safu nyinyi wanaume, mbele yenu kwa kuna wanawake, yaani natokea mepanga safu ya wanaume, mbele yako kuna wanawake, kuna kina mama, si mnaelewa vizuri? Ile zihamu, wingi wa watu, msikiti wa Madina al-Masjid an-Nabawi hasa katika ile sehemu ambayo inaitwa Raudha. Kwenye msikiti kuna kipande na eneo linaitwa Raudha. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, baina ya chumba changu au baina ya nyumba yangu na mimbari yangu, mimbari kama hii, baina ya mimbari na nyumba yangu, hapo katikati hapo kuna raudhatu min riyadhil janna, kuna bustani miongoni mwa mabustani ya pepo. Sehemu hiyo wamependekeza baadhi ya ulama upate pale rakaa uswali ile sehemu, na si rahisi kuipata. Sasa hapa utaikaje sutra? Yaani sehemu kama hii ambayo kwamba si rahisi kutapata kwa zihamu ya watu, zihamu banana na msongamano. Wallahi uweza ukarukuu, rukuu yako ikawa iko kwenye mgongo wa mwenzako, hivi umemgusa mgongoni, zihamu. Utaikaje sutra? Utamzuia, utamzuia nani atakayepita? Wamzuiaje? Kwa baadhi ya ulama wakasema msikiti kama huu wa Makka, au wengine wakasema na wa Madina, kwa sababu ya zihamu ile, basi unaweza ukaswali mtu akapita tu mbele yako ikawa ni sahal adi, jambo jepesi. Wakaitoa msikiti hiyo kwa dharura hiyo, na hili ndilo ambalo limeshuhurika katika madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal kwamba la ba'sa an yusalli bi Makkata wa haramiha ila ghairi sutra, hakuna ubaya wa kuswali katika mji wa Makka na haramu yake, yani haramu kusudiwa haramu ya msitu wa Makka, al haram al makki sitini, hakuna ubaya ukaswali ukaelekea sehemu sio kwa ukaelekea isiyo kuwa sutra, yani ukaswali hivi hivi watu wakapita mbele yako. Wa annahu la yadhurru bil musalli an yamurra baina yadayhi ahad, na kwamba halimdhuru anayeswali kupita mbele yake mtu, hadhuriki hata kama hakuwa na sutra. Haya wamesema baadhi ya ulama, na ziko kwa nyingine za baadhi ya ahlilmi zikiashiria hayo tuliyotaja katika madhhabi ya Imam Ahmad bin Hanbal. Almuhimu, tumeona kwamba kuna aqwali za ahlilmi zikitoa misikiti mitukufu kwa sababu ya zahm au ziham ya watu iliyopo ndani yake. Ndio maana Sheikh akasema rahimahullahu ta'ala, na hili linaingia mpaka katika misikiti mitukufu, msikiti wa Makka na msikiti wa Madina. Tayeb, Sheikh akasema liumumi قوله صلى الله عليه وسلم وكوينيه وقولي ياكم توم صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه, لو انقل جوا أن يبيت مليا أن يصالي كنا نيني جوا ياكي لكان أن يقف أربعين, انقلقوا قسمام أربعين خيرا له فكيين بورا من أن يمر بين يديه كلكو كبيت مليا ياكي. Na hadithi haikusema isipokuwa mpitaji anayepita katika msikiti mtukufu. Sheikh akajenga hoja kwa kuenea kwa haya maneno, yamemwenea kila mpitaji mbele ya mwenye kuswali, awe mpitaji huyo kawapita wenye kuswali msikiti wa Manyema au msikiti wa wapi au msikiti wa Makka au msikiti wa Madina, kwa kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم hakubagua. Kwa hiyo kulifanyia takhsis la bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambalo amelitaja kwa ujumla, wewe ukalibana isipokuwa sehemu hii, linahitaji dalili nyingine. Kwa kuwa wanasema wanawazuoni, kalamullah wa kalamur rasul la yukhassasani bi kalami albashar, maneno ya Allah yaliyokuja kwa ujumla na maneno ya Rasul alayhi salatu wasallam yaliyokuja kwa sura hiyo hayatowezekana kuyabana kwa maneno ya mtu, kwamba ila msikiti mtukufu wa Makka. Tukwambia wewe huna uwezo wa kuyabana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume hapa hakubagua msikiti mbele ya msikiti, wala mpitaji mbele ya mpitaji, kwamba isipokuwa mpitaji atakayempita anayeswali Makka. Mtume hakusema hivyo. Kwa hiyo wewe huna ruksa ya kuyasema hayo, ndio maana Sheikh Muslimu wake akasema wala farqa fi dhalika baina al-masjid al-haram wa ghayrihi min al-masajid, hakuna tofauti katika hilo baina ya msikiti wa Makka na msikiti mwingine, katazo liko pale pale, sheria ni ile ile. Arasana rahimahullah ta'ala wujubu man'i al-musalli lil-mar baina yadayhi, mas'ala mwingine hayo 25. Swala la kwanza hili la 24 tulilosoma ni wewe mwenye kumpita mtu anayeswali unapewa angalizo hilo, bali hilo jambo ni haramu, haifai usimpite, usimpite anayeswali. Yule aliyeswali ambaye ameweka sutura baina yake usipite mbele ya sutura yake. Kisha wewe aliyeswali pia watoa maelekezo yako, wujubu man'i al-musalli lil-mar baina yadayhi, wajibu wa mwenye kuswali kumzuilia yule anayepita mbele yake, walau fil masjid alharam, hata kama ni katika msikiti mtukufu, bado msimamo wake uko pale pale kwamba na wewe pia watakikana umzuilie hata kama uko Makka. Kwa kuwa hadithi haikubagua wala haikusema aliyekuwa Makka awaache watu wapite mbele yake, hadithi haikubagua. Anasema Sheikh rahimahullah, wujubu man'i al-musalli lil-mar baina yadayhi walau fi al-masjid al-haram 25. Anasema wala yajuzu lil-musalli wala haifai kwa mwenye kusali ila sutratin, anayesali akielekea sutra haifai kwake, an yad'a ahadan yamurru baina yadayhi, kumwacha yeyote yapite mbele yake. Lilhadithi sabiq, kwa ushahidi wa hadithi iliyokwisha pita iliyotangulia huko nyuma, as-sabiq. Mtume amesema katika hii hadithi alayhi salatu wassalam, wala tadau ahadan, wala usimwache yeyote, yamurru baina yadayk, avuke mbele yako, usimwache, kwa maana mzuilie. Anasema Hafidh Ahmad Hakami, waman arada an yamurra bainahu wa bainaha dafa'a ma amkana, katika beti zake akizungumzia masala haya kwenye fiqh. Waman arada an yamurra bainahu wa bainaha dafa'a ma amkana, na atakayetaka kupita mbele yake, baina yake na baina ya sutura, dafa'a ma amkana, amzuilie kadiri ya uwezekano, amzuilie kadiri ya uwezekano wake. Kwa utakikana umzuie mtu ambaye anapita mbele yako, usimwache tu akavuka muda wa kuwa umeweka sutura. Wa kaulihi, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallama, idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas, pindi anaposali mmoja wenu kukielekea chochote, chochote imeingia nguzo, kaingia mtu, imeingia ukuta, imeingia kitanda, umeswali kukielekea chochote ambacho ni sutra. Idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas, atakaposali mmoja wenu kukielekea chochote kitakachomstiri na watu ambacho kitakuwa ni sutra. Fa arada ahadun, kisha akataka yeyote, ayajitaza baina yadaihi, kuvuka mbele yake, falyadfa' fi nahri, amzulie usawa wa shingo yake, amzulie, waliyadra mastata'a, na amzuie kadri ya uwezo wake atakavyoweza. Wa fi riwaya, na imekuja katika baadhi ya riwaya, falyamna'hu, amzuilie maratain, mara mbili, amzuilie mara mbili. Fa in aba, akikataa huyo anayezuiliwa, falyuqatilhu, basi na apambane naye, fa innama huwa shaytan, kwani huyo wakati huo ni shaytani huyo. Mtofautiana wanawazuoni juu ya kuwa ya kwamba huyo ni shaytani, nini maana yake? Amekuwa iblis shaytan, kwa maana yaf'alu fi'la shaytan, anatenda tendo la kishetani. sababu shetani ndiye mwenye matendo ya kutaka kukatiza mbele za sala, kuwakata watu kwenye sala zao. Na nyinyi mnafahamu ile hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم alionekana akiswali akakunja mkono wake baada ya sala, akaulizwa akasema, shetani anataka kupita mbele yangu nikamkaba asipite mbele yangu. Kwa hiyo haya ni matendo ya shetani, au aliyemfanya wakati huo katika mazingira hayo, wao wamzuilia yeye hataki, wamzuilia hataki. Nani ambaye kwamba akamshawishi kulifanya hilo? Ni shetani, msukumo wa shetani huo, asukumwa na shetani. Yote yamesemwa na ulama. Kwa hiyo atakikana mswalihi amzuilie mtu, akikataa falyuqatilhu, apambane naye. Pambana naye vipi? Hilo pia wamelitaja na wamelizungumzia wala hakuna mazuri. Kwa maana amzuilie biqadri al-imkan, kwa kadiri ya uwezo wake amzuilie asipite. Uzuiliaji ambao la yukhrijuhu an mahiti salah, hautomtoa huyu mswalihi katika ile hadhira ya swala. Uzuiliaji ambao wewe unamzuilia mwenzako haukutoi katika hadhira ya swala. Mfano vipi? Na kwa mfano, yani ni uzuiliaji gani utakutoa kwenye hadhira? Atajaribu. Naam. Ito nani? Luqman. Nani? Jumaa. Khatib. Khatib ni mposaji. Khatib ni anayetoa khutba. Wewe ni upi hapo? Khatib au khatib? Khatib. Ahsan. Jumaa khatib. Ah. Kujizuilia na kuongea. Kwa maana asifanyeje? Usiongee ili usitoke katika hadhira ya sala. Kwa maana wamwambia mtu, wewe sinakuzuia, hataki kusikia, kuruhusiwa kufanya hivyo. Aha. Aina ya pili, hadhira gani? Yani uzuiliaji upi ambao haukutoi kwenye hadhira kimatendo, achilia mbali kimaneno? Umeelewa swali hapo? Umetoa mfano wa uzuiliaji ambao hautakikani kutoa kwenye swala, kama vile kusema maneno nje ya swala. Pia kimatendo, naam, kumgeukia kama umetoka kwenye usawa wa kibla, ukamzuia, ukamsukuma, ukamtoa mlangoni, alafu kaendelea na swala. Naam, hapa umetoka katika ile dira ya kuelekea kwenye al-Kaaba al-musharraf. Lakini pia taweza zisipatikane hivyo viwili, kikapatikana chengine, wale umeelekea kibla lakini ukaambia umetoka kwenye swala, ukamshambulia kwa kumpiga, kwa kumrushia mateke, kwa kumrushia ngumi, huku bado umeelekea kule kule kibla, imekutoa katika mahithi swala. Imekuja riwaya na masahaba haya matendo waliyafanya kuwasudia watu, kutoka kwa Abu Salih As-Samman anasema, raaitu Aba Sa'id Al-Khudri. Riwaya ametaja Imam Al-Bukhari nambari 509 na ametaja Imam Muslim nambari 505. Hii riwaya inazungumza hapa tabiina amemuona sahaba 60. Tabiina anaitwa Abu Salih. Abu Salih ni mpokezi mashuhuri kupokea hadithi kwa Abu Huraira, ni katika wanafunzi vindaki ndaki vya Abu Huraira. Abu Salih anasema, Abu Salih, raaitu Aba Sa'id, nilimuona Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, fi yawmi jumaa, siku ya Aljumaa, yusalli, akisali ila shay'in yasturuhu minan nas. Aliye sahaba tabi'i amemuona sahaba anasali kukielekea kitu kinachomstiri na watu. Maanake masahaba walikuwa wakikupia kuswali kuielekea sutra, sio kuswali sali tu, huna sutra. Sahaba wenyewe walikuwa wakiswali wakielekea sutra. Hadithi kwenye Bukhari na Muslim. Fa arada shabun min abi muayth, kijana mmoja katika ukoo wa Bani Abi Mu'ayth akataka anyejetaza baina ya dai kuvuka mbele ya Abu Sa'id baina yake na sutra. Kijana mmoja akataka kuvuka, fadafa'a Abu Sa'id fi sadri, Abu Sa'id akamzuilia kwa kumshika usawa wa kifua cha yule kijana, akamzuia. Fanadhara ash-shabu falam yajid masaghan illa baina yadayhi, kijana akatazama huko na kule, akaona kwamba hakuna njia zaidi, nipite hapa hapa, huku watu waswali, huku watu waswali, bora nimkatize huyu. Kaona hakuna njia ya kupita zaidi ni hapa hapa mbele ya huyu huyu Abu Sa'id. Faada, akarudia tena kutaka kumkata Abu Sa'id. Fadafa'ahu Abu Sa'id ashadda min al-ula, Abu Sa'id akamzuilia kwa nguvu ya ziada kuliko ile nguvu ya kwanza, maana akaongeza. Fanala min Abi Sa'id, yule kijana akamsema Abu Sa'id, akamsema sahaba, yaani kana kwamba vipi, sema wanipiga nini mfano, au wanisukumia nini? Na haya hutokea, aweza kuzuia watu hasa nisite mjini huko, mzuri ya mtu, mtu anarudi nyuma kidogo, alafu anakuangalia kwa jicho kali, yaani wewe wamzuia asiingie kwenye dhima ya yale aliyosema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Ungelijua wewe ubaya wa kumpita mtu mbele wakati anasali, yani bora ungechagua tu kusimama 40 kuliko kupita mbele. Kwa hiyo wamzuilia kwa kheri, anakudolea macho. Sasa mambo gani hapa? Sasa nitapita wapi? Nitakakaa na polisi. Nitapita wapi sasa? Alafu apita tena. Yatokea huko msikitini. So utakuta ujinga, watu kutokuifahamu dini. Kwa hiyo yule kijana akarudia tena. Hap alitaka kumvuka Abu Sa'id. Akamvuka fanala minhu, thumma dakhala ila Mirwan. Kisha akaingia kwa mtawala Mirwan. Marwan au Mirwan? Marwan. Akaingia kwa Marwan. Fashaka ilayhi ma laqiya min Abi Sa'id. Akaenda kumshtaki Abu Sa'id. Abu Sa'id al-Khudri nimepita hapo mara njia zuia na mfano wa maelezo kama haya. Abu Sa'id al-Khudri sahaba radhiyallahu anhu alipomaliza sala akahisi kwamba bwana akakimbilia kwa Marwan, na yeye akaenda kwa Marwan. Wadakhala Abu Sa'id khalfahu ila Marwan, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na yeye akaingia nyuma yake, yani baada ya kuingia yeye na yeye akaingia kwa Marwan. Tari taarifa zishafika kwa Marwan zikimhusu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kwa hiyo alipoingia Abu Sa'id kwa Marwan, Marwan akamwambia malaka walibni akhi, haya una nini Abu Sa'id na mtoto wa ndugu yako, na nini wewe na mtoto wa ndugu yako? Qala, akasema Abu Sa'id, sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, idha salla ahadukum ila shay'in yasuruhu min an-nas, ndio hii hadithi ambayo kwamba tumesoma katika hiki kitabu, atakaposali mmoja wenu kukielekea kitu ambacho kitamstiri na watu, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'ah, kisha mmoja akitaka kupita mbele yake namzuilie, fa in aba falyuqatil, akikataa basi apambane naye, fa inna ma huwa shaytan, kwani huyo ni shaytani. Huyo hapa hukumu ya kumzuilia anayepita mbele yako wewe unayeswali, hukumu yake ni jambo ambalo kwamba ni sahihi na ni yafaa kufanya hivyo, bali ni sharia iliyowekwa umzuilie anayepita mbele yako. Lakini wanasema ulama na kutoa angalizo, walakin yanbaghi an yakuna dhalika bitadrij, hilo latakikana liwe kwa atadrij, ngazi kwa ngazi, umeanza hivi kisha hivi kisha hivi, kwa upole kwanza, kisha unaongeza ugumu kidogo, kisha waongeza ugumu kidogo, kisha waongeza ugumu. Wako waliosema uwezo ukapambana naye kwa silaha, ukatoa panga ukampiga kwa mgongo wa panga, shetani zindaba. Lakini wamenukuu ijmaa ahli alilmi wakasema, amma almuqatalatu bisilah wa nahwi, ama kupambana naye kwa silaha na mfano wake, faqad thabata alijma'u ala adami jawazi, imethibiti ijma'a ya wanawazuoni na makubaliano yao kwamba haifai kufanya hivyo, kwa kuwa hilo linapishana na maslahi ya swala, hilo linapishana na khushu'i katika swala na mengineyo. Tumeelewana? Tayyib.